Ang sarap ng panahon, ang sarap pag umuulan. Pero kasama ko ngayon ang buong bayan. Gusto kong umuwi at paborito'y puntahan. Nais kong masilayan ng iyong kagandahan. Hawakan ang kamay at mukha mo'y pagmasdan. Maghapong magtinginan, magngitian, magtawanan. Pisngi ay halikan at malutin ang yakap. Lagi sa isipan tuwing umuulan. Paboritong kagulan. Gusto kong umuwi ngayon at ikaw ay puntahan. Okay ba na hawakan ko ang iyong mga kamay? Maglakad sa ilalim ng ulan, walang tigil magngitian. Magtinginan na at kung ano-ano mga kwentuhan. Kaya hawakan ang kamay at mukha mo'y pagmasdan. Maghapong magtinginan, magngitian, magtawanan. Pisngi ay halikan at palutin ang yakap. Lagi sa isipan tuwing umuulan. Ang paboritong tapos ng ulan, pwede ba kitang tawagan? Sunod na pag-ambon, pwede ba napuntahan? Paboritong panahon, panahon ng tagulan. Walang katapusan, yakapan. Kaya hawakan ang kamay at mukha mo'y pagmasdan. Maghapong magtinginan, magngitian, magtawanan. Kasi ay halikan at palo.